ñu wara def tarjuma sayyidina suhayb radiyallahu ta'ala anhu warda mom modon suhayb ibn sinan suhayb la tudon di domi sinan sinan di domi malik amna nak ñune balasu malik ñune khalid ibn abd amr ibn aqil ابن عامر ابن جندلة ابن سعد ابن خذيمة جزيمة بوك جزيمة ابن كعب ابن سعد ابن أسلم ابن أوس ابن نمير ابن قاسط النمري أبو يحيى مونيكون داكن تلم سيدنا سهيب موم دافا بوكون سي نيغا خامني المعذبين في الله ني نيغا خامني دا نلن دون جاب di len bugal ci yalla ndax sayyidina abdullah ibn mas'ud ci hadith bi ginaaw bim ne fa amma bim len limé ba paré ñet juroom ñaar ñeek woné sen ngëm dame fa amma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam famana'ahu allah bi ammi kanta yonent bi alayhi salatu wassalam bur yalla dal di koy protéger contre lori yeferu kuffaru quraysh ni jaare ko ci bayti xam waxon nañ la malgré lolu ga abu talib kana ha'ita saddin mani'in nga xamne bari waanalu lori wa makkay dal di dal ci kawam barrage bu deugur le won waye malgré yoyu yonentibe alayhi salatu wassalam lor yoyu don na ag ci mom ta amna yu ñu ci jottal kiss mune wa amma abu bakrin famana'ahu allah bi qawmihi kanta sayidina abu bakrin radiyallahu anhu bur yalla dal di koy fegal lor yefer yi jaare ko ci wa kërëm wa ñoñam di wa banu taym ta bokon nekkon clan ci wa quraysh lolu yi gisone nañ né même boudé lolu amna lolu moy duñ façon générale waye gis nañ biñu yeggé ci mom duma yi nga xamné mom lañ ko duma won ala ra'sihim ash-shaqiyul mujrim batamna abi rabi'a duma yi ñuko duma won ba xar kanam gi danaka bakkan bi manatuñ ko ragné ci xar kanam gi ba mu inconscient koku kon xam nga ne buñ la ne ñu ngi ko doon protéger gañu ngi ko doon protéger waye amna nak lor yo xamne doon nak ci ci mom mona nak wa amma sa'iruhum fa akhadhahumul mushrikuna fa albasuhum adru'al hadid wa saharuhum fi ash-shams mona kanta nak ñi ci dess ñom ñepp fa akhadhahumul mushrikun mushrikuna yi bokale kat yu bon yi dal di len japp biñ len jappe fa albasuhum ñu dal di len solal adru al hadid ay mbubbi ko yo xamne ci fer bu ko defé bu naaju yi tang naaju makkay nga xamne moy de mu def 50 degrés ta lolou du dara bo ci solé yere bi wéñ imaginer tangor bi ni mi mel tek ci dila doori dila mbugal daba pare di len dal di jaarale ci naaj wi mo ñooñu sayyidna suhayb mi ci la bokkon muy suhayb ibn sinan ar-rumi mom nak dañ koy wax ar-rumi nekul won ne romain la ci bopam waye mom fele le dekkon mom mu ngi dekkon musul côté dij la ci dexu iraq bobu traverser iraq ci côté mosul mawsil fofu la dekkone waye nak romain yi ta mom ay nijaayam ak bayam daño nekkone ñi nga xamne dañ doon ligéeyal kisra muy bayam ak bayti xam bok dañu nekkone ci dekk bu ñu wax ubulla ko fa deuk lañ nanal ubul li fofu nonu fa lañ newon bi nga xamantene nak doon ligéeyal Kisra Perse et Romain yi dal dinañ fa songu seen kër yi dal li yobbo Suhayb mom dal likoy japp yobale ko biñu ko yobbo nak ci lañu ko jaay am benn way bu bokku ci tribu des kalb dal likoy jënd dem Makka dal diko fay jaay bim ko fay jaay nak falako ko ñu naan Abdullah ibn Judan te gisoon nañu ko inna ibn Judan kana al-hilf manzilahu bobu nonu Sayyid al-Hajj Malik don wax gisoon nañ ko biñu agge fofu li matli dayn al-yamani al-munshi al-kalimi mona inna ibn Judan kana al-hilf manzilahu li matli dayn al-yamani munshi al-kalimi mona inna ibn Judan Abdullah ibn Judan pacte ba wa quraish ci ron ken ku fi toñati ken ñu fokkati li nga toñ dal likoy nangul lol gisoon nañu keur koku lolu amon pacte bobu koku moko jëndoon muy Abdullah ibn Judan At-Taymi mom nak bimu ko jëndé dal dikoy libéré lolu moy wax la bu siiw amna tamit benen wax bo xamne dañ ne mom Suhayb ci bopam dafa joge Rome dal di dawe fofu ñew Makka dal di am alliance ak Abdullah ibn Judan miñ la tuddel mom nak Suhayb dafa bokkon ci ñi nga xamne ñu ginnono doya di lañ ndax gis nga Makka dafa nekkon façon société yo xamne boudé yow bokko fa bokko ci ben clan ci tribu yi composé mak nga nek fa doxalem soit nga dugg pour nga am fa sax loy wax wala ñu lay considérer wala dila am yo xamne dinañ la ko xolé il faut nga dugg ci am koule yir ci protection tutelu kenn motax gisoon nañ Yasir bam joge Yaman dafa mujjon duggu ci tutelu Abu Hudhayfa ibn al-Mughira ba mom am ak mom alliance ki bim ñewé nek fi doxalem mom budé ci wax bi né dafa daw en tout cas nu man di démé Abdullah ibn Junan même budé moko jëndoon da ko libéré ta bu ko libéré day tax nit ñi di ko xolé mom nak dafa bokkon ci ñi nga xamné dañoo néewoon doolé ñu leen doon buggal ci borom bi comme niñu ko waxe won legi bi mbugal yoyu taré dinañ gis inshallah ci parti sayyidina khabbab ibn al-arat niñu xamné non lañ ñëwé won doon ko jambat di jambat yonnati bi alayhi salatu wassalam ngir mu ñaanal leen borom bi ci tartar yi nga xamné moy dal ci seen kaw mom nak sayyidina suhayb ibn sinan ar-rumi mom di abu yahya nekon dakantalam bi gaday bi joté bi ñu nekké makka ba mbir yi tar ba ñuy gaday nak di dem madinatul munawwar ala sakinha afdalus salati wassalam mom bokku na ci ñi nga xamné ñoy ñi mujjé dem mom sayyidina suhayb ndax bi mi dem mo ngi and ak sayyidina ali ibn abi talib bokku ci ñi nga xamne ñoo mujjé genn ci ane bobu yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di joge makkatal mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman dal di dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mom nak Sayyidina Suhayb radiyallahu anhu bimi gadayi wa Makka dañu ko gis biñu ko gisee muy dem ñu dal dikoy karba wa Makka xamone nañ ne hijra bi problème bu reuy le len na re indi ndax ñi buñ leen bes buñ leen bayé bañu dem gis nga buñu génné dañuy fexé fañu dem dañuy am doolé ngir dara suñu kaw kon nak nañu def luñu man téyé leen ci dëkk bi motax wa quraish néwon tassaré won ay nit ño xamné diglé alal ju bari ngir ñu nekk ci désert bi dikar képp ko xamanténé ni bëggon na génn dem gadda yi and ak yonent bi alayhi salatu wassalam motax bi nga xamanténé ci lay génn mom sayyidina suhayb ar-rumi radiyallahu ta'ala anhu wa quraysh dañ ko da neko اتيتنا صعلوكا حقيرا فتغير حالك قال ارايتم ان تركت مالي امخلون انتم سبيلي قالوا نعم فخلع لهم ماله مون سيدنا صهيب رضي الله عنه بمي غداي غاي دنجو قار نكو ياو غيسغا بونو فونتو ياو بيغي نييو دي نيو في دكل دارا اموكو وون aji ñak nga won ku doye di amo won tous legi nak sa nga ñew ci dekk bi nek fi di liggey ñu ñu yaatal la nga am fi métier ba am loy liggey ba am fi alal ju bari tay nak nga ñew diine ju bes ñew nga ñew bayyi suñu diine nga xamne mom lañ xam andak ñu beew ñi ndax jappoon ñi jeng ñi muy sayyidina rasul yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ñi ko gëm lañ jappoon ne dañoo beew dañoo nu mu tuddu gennu top ba pare bëgg dem ak alal ji loolu nak du mëna nek mo ne leen xana gisu ngeen buma leen bayyi woon ak sama alal ji ma yor sama alal ji ma am est ce buma len ko baye lon di ngeen ma baye ma dem ne lako waawo baña baye mom kay l'essentiel moy comme que yow doxandem nga surtout yow yow mom fo xam djemal waye dal ñun l'essentiel moy alal ji mom mëno ko yobbo non ah légui mu dem wan len fi mu nek dal di gaay dal di koy baye lolu amna yenen riwaya yo xamne yu ñew ci netali bi hijra mom sayidina suhayb de ar-rumi bi nga xamantene ni dañ ko gaay dañ ko tar lol ñu ko jël ci sa'id ibn al-musayyib rahimahullah mun lamma qala lamma aqbala suhayb muhajiran nahwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam فاتبعه نفر من قريش نزل على عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي من شيء افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وثيابي بمكة وخليتم سبيلي قالوا نعم فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال عليه الصلاة والسلام ربح البيع يا ابا يحيى ربيع البيع يا ابا يحيى سيدنا كون سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله دي تابعي بوبو وخون ناني اي ميرم تي جتاي دي افضل التابعين كيغا خامني كي گن تي تابعي موي Sayyidina Uwais Al-Qarni waye ki mo upp njariñ ci tabi'i yi di so Sayyidina Sa'id ibn al-Musayyib mom mo ne bi nga xamne ci la suhayb radiyallahu anhu ñewé ngir tu gaday nahwa an-nabi jëm ci yonnati bi alayhi salatu wassalam joge makkah al-mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman di dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mune فاتبعه نفر من قريش نزل عن راحلته ام بن مبورو باري توپ كو جوغي تي بوكو تي وا قريش دا نيوم تاوي كوم ني مالاكو واخا دا ندون وور تي ديزير بي لي خار بن جوليت بونو گيس مو ген دك بي راني فيتنال كو دوغلات كو تي دك بي بيمو گيسه ناك ньоญو مبولو مي ديكو توپ مو دالدي واتي تي وار وايام génné mbar mi nga xamné fi lay def flèche bi génné flèche bi ak fi mi def yimi tiré ci flèche bi ti nélen ya ma'shara quraish yeen mborom quraish yeen ñi di ma top yeen lay wax laqad alimtum anni min armaakum rajulan xam ngeen bu baax ke ne man suhayb radiyallahu anhu bokku na ci ñi dina mëna djub fet danako luñu djubla djubal sen fet daldi tire duñu moy ñi dakk sanni xam ngeen ne man ci la wa aymullah mang koy wat ci bur bi di yalla subhanahu wa ta'ala muneko la tasil munelen la tasiluna ilayya hatta armiya bi kulli sahmin ma'i fi kilanati thumma adribu bi sayfi len nak amna xam ngeen kon samay capacité de tir ta ma ngi yor samay flèche wat na ko ci yalla kenn duma jégué ci yeen loolul dina flèche yi ma yor yeb dina ko décharger ci yeen li nek li ma yor ci flèche yeb dina ko décharger ci yeen tax wax na len te yeena ma gina xamne man buma tiré duma moy bu samay flèche djexé sama jassé ngi fek mo ngi dess sama loxo kuma djégué dina ko fat ci yeen légui nak def len if'alu ma shi'tum def len lu len neex lool moy premier luma len di wax lolou ni gis ne côté bu deuguer bi la len ñëk wax pour wan len ne bu len yaakar ne damay nek senu ñeexu ñembe rek da ngeen di ñew fagaagal ma après mu jeex dedet du demé non de sama bakkan bi bala ngeen ko djel ga kenn la de waye mbolo dinañ faatu ci yeen bala ma de lool na wax na len limay wax lool moy bu ñeuk bi kon def len lu len neex wa in shiltum bu len nexé nak ma dal di len tektala ci sama alal ak sama yéré ci dekk bi ci makka ndax ci all bi lañ dajé mom lañ ko karé lañ ko dabé bu ko defé buma len woné sama alal ba ngeen djel ko bima bayyi mak ak sama yire yama fa denj ta bayyi ko fa ngeen bayyi ma dem gaday ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci jam gay qalu na'am ñu nako waw bool kay boko defé bax ñun l'essentiel moy nangoñu bayil ñun alal jeñu yow bokko ci ñun xam nga ñom dañu japp ne gis nga gaay yi xam nañ danger bi mais ñi ñu ginnona soxla moy am nga zaruk suhaybu gi neenañ ko sank suhlu kan haqiran nga won amo won dara doye di do tous sew do won dara biñ fi ñew legi nak nga amé fi alal ñun nak alal do nga fi amé do démé mom ñu néko na am baxna mu dem jox len alal ji dem ci makka amna ci ben riwaya dané len dañu ñew mu né len gas len ci kërëm fi mu suulon alal ji né len gas len fi ñu gas biñu gasé ba ki ñu gis li nga xamné mom la fa bayyi won ci alal ba paré mu né len dem len ci soxna diw ben jigen bu ngeen deme dina len jox ay takkay yo xamne man mako mom legi bi gaay yi tege ci lol lepp lox xamne bu ron tay moy sen compte yeb ñu dal di koy geler geler sen compte ak sen avoir dal di bloquer lepp nangu ko nak dépouiller len ba paré nak ne ko ay ci demal sa yoon sohay bu ginnaw bi nga xamné alal ji mu bari le won makka mu muju dem madinatul munawwara top desert bi di dem ala sakinha afdalus salatu wassalam deureum desetu bi mu accé falam ma qadima ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam al madina bi mu ñewé ci yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bi alayhi salatu wassalam dako gis mu accé rek qala mom muné alayhi salatu wassalam rabiha al bay'u bay'u aba yahya rabiha al bay'u aba yahya ne ko sa jaay mi nga jaay tonowuna sa jaay mi nga jaay bénéfice ba reyna sa jaay mi nga jaay bénéfice ba reyna perto de gagne nga jaay ma gagne nga ci yow abu yahya lol moy lan lan moy jaay mi ki na lan la jaay moy li borom bi wax lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun من للفقراء نيال لا نيغا خامن اي واي نياك لا المهاجرين تبوك نيغا خامن دانو غداي الذين نيغا خامن اخرجوا دنج لينا ген من ديارهم جي سين كيري غيس نن نوا مكه ньо لين ген دو چوباري تخ ني جوغي مكه تل مكرمه زادها الله تشريفا وتكريما ديدت واي بوندو خاتال لين لين دون تك gis nañ bugal yu metti nga xamne mom lañ doon tek al mustadafin min al mu'minin wal mu'minat diko tek ñi nga xamne ñoy ñi doyadi waye tamit diko tek ashraf yi nga xamne tamit ay kilifa lañ woon ci wa quraish te duggon ci diina ji amsal sayyidina abubakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhum mun ñoñu le nga xamne way ñak lañ al muhajirin te genn seen dekk yi dem fo xamantene ni ci yalla lañ jëm alladina ñom ñi nga xamne waxruju dañ leen exilé genn leen dekk bi min diyarihim ci seen kër ya wa amwalihim ak seen alal ya lolo tax gis nga genné giñ ko genné kërëm mom suhay waye genné gi nga xamne mom lañ ko genné nangu alalam yépp yonent bi alayhi salatu wassalam dal di gis lolu munako kon rabihal bay'u ya aba yahya rabiha tunawna al bay'u jay ya aba yahya ya aba yahya muy suhayb kon al fuqara al muhajirin nga xamne wakhruju ran leena genn min diyarihim ci sen keur yi yabtaghuna pa ngi koy def sakkuñu yabtaghuna ñom setuñu ci ta sakkuñ ludul fadlan ngeneel min allah bu dukke fa bur yalla subhanahu wa ta'ala waridwanan ak ngeureumam gennuñu fa ngir dem ndax madinatul munawwar ala sakinha afdarus salati wassalam mo gina neex makka de dedet waye tamit gennewuñu fa ndax amna da am lañ ne ci poñatum adina mu ñuy ute waye dedet yabtaghuna bur yaalla ko sedel mo len sedel li kenen sedelu len ko de ñu ngi sakku fadlan ngeenel go xamne min allah di baye ko fa borom bi subhanahu wa ta'ala waridwanan ak ngeureum borom bi nga xamne waridwanum mobu akbar mo gina reey lepp mom lepp lo meuna gis ci xewal mom mom aljana sax ridwanullahi moko aljana du dara lu dul ben tok ci ridwanullah mom nak wala sax eske man na tok sax ci ridwanullah lolu manuñu ko wax ndax walillahi almasalul aala wa yansuruna allaha tinuy dimbali bor yalla wa rasuluhu wa ndawam li di sayyidina rasulillah عليه افضل الصلاه والسلام بروم بن اولئك غايو يدهم الصادقون موي ني دغ كون ناك ньоญو لولو تخ يونت بي عليه الصلاه والسلام لولو لا نديف генتي سيني علال ak seeni keur ngir yalla mo dox mo ne ko rabiha al bay'u ya aba yahya rabiha al bay'u rabiha al bay'u ya aba yahya bi nga xamantene nak ci la ko yonenti ma alayhi salatu wa salatu wassalam wax lolu amna ci ben riwaya munako wallahi ma sabaqani ilayka ahad akhbaraka jibril alayhi salatu wassalam bi ko yonenti ma alayhi salatu wassalam waxe lolu munako nak yaw li muné yonenti ma alayhi salatu wassalam li de kenn netali woro kudul jibril ko kenn bo jituma fini man mangi sama yoon kenn xamul won sama ka sama hal kudul man kon nak ki la netali wax ji ki la netali li xew moy jibril alayhi salatu wassalam mom nak sayyidina suhayb radiyallahu anhu nena lam yashhad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mashhadan qat illa kunt hadira motax nena yonnati bi alayhi salatu wassalam masula fekke ben khex ben ci khexam yi lulul fekkenal buñ ne mashahida lolou ñu ci djublu ci xex yonnati bi alayhi salatu wassalam xare mi buñ ne diw shahidal mashahida kullaha fekkena khex yoy mashahida yoyu xex yi lañ ci mune yaronti bi alayhi salatu wassalam masula dem ben xex ben guerre ludul ma nek ak mom ludul ma present waye masula jayante walam yubay' bay'atan qat illa kunt hadira waye masula jayante ben jayante ludul man suhayb fekena waye masula def ben sariya moy tak ben armée guerre bo xamné ben armée bo xamné mom sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wasallam demul ludul ne man suhayb and na ci mune wala waye tamit amul ben wala ghaza ghazatan qat awwal az-zaman wa akhirahu illa kuntu fiha an yaminihi aw shimal aw shimali وما خافوا امامهم قط الا وكنت امامهم ولا ما وراءهم الا كنت وراءهم وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو قط حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوصل ما خيخي بما تي ماسي فك امول بن xex bo xamne mas nako fekke mu massa xex mom rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo xam ci ja bi mu tambale ci jamono ju jekk je bañu mujje lulul ma nek waxuma won beul dana won day fekke ak feele tan mashahid manon nga ko fekke manon nga ko tekke tamit moy beurep yi nga xamne yep yu am solo yi yonnati bi alayhi salatu wasalam taxawé won mom fekke won na mune xexulon ben xex mom yonnati bi alayhi salatu wassalam lulul illa kuntu fiha an yamini soa mangi ci ndejoram mom alayhi salatu wassalam aw shimali wala aw shimali wala ma nek ci gaucham mune nak amul ñen ño xamne tit naño nek ci amul ben guerre bu massa am nit ñi ragala nek ci kanamam am kenn ku ragal wala am ñu ragala nek ci kanamam mom alayhi salatu wassalam illa wa kuntu amamahum ludul ma nek ci kanamu ñooñu wala wa ma wara ab ragala budene bir mi danger bi ci ginaaw lay joge ludul man suhayb ma nek ci ginaaw waye munew wa ma ja'altu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam bayni wa bayn al'adu qat ta masuma def jeul yonnati bi alayhi salatu wassalam mu nek sama digeunte man ak non bi tout temps damay nek ci kanam yonnati bi alayhi salatu wassalam jakarlo non bi ngir mom mu muccu bu muccu am budé am na koy faatu man ma faat radiyallahu ta'ala anhu lolu dinañ ci gina gis sens de sacrifice ak ni nga xamné nonu lako sahabatul kiram radiyallahu anhum daldi jëmmalé surtout yawma uhud da xamne ñew na ci tolu xare bi bañu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam fatuna waye ni nga xamne non la sahabatul kiram dal li jëmmele lolu muy taxaw go nga xamne mom lañ doon taxaw yonnati bi alayhi salatu wassalam nga deg Abu Talha Allahu akbar wax ji mu wax na yonnati bi alayhi salatu wassalam uhud flèche di taw muy jeli flèche di tirer di moytu yonnati bi alayhi salatu wassalam mu gis yonnati bi alayhi salatu wassalam bi xaw yeketti bopam munako dedet seugal nahri duna nahrika ya rasul allah nahri duna nahrika ya rasul allah sallallahu alayhi wasallam neko dedet seugal neko sang bi seugal flèche ya ngi ñew bayil man ma dekk flèche yi bu flèche yi dal na dal ci man nahri sama ndod sama put duna nahrika na ci flèche yi dal sa yow sa bat bu ko daralal duna nahrika ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam nga gis abu dujana simak ibn kharasha radiyallahu ta'ala anhu dal di tak isabatul maut muy bande bob nga xamne bu ko takke ci bop bi bu xonk bob rek ñu ne abu dujana genn na isabatul maut muy bi nga xamne mom day xex ba de protéger yonent bi alayhi salatu wa salam flèche yi di dal ci kawam naka non ak ñeneen ak ñeneen abu talha sayyid talha ba abu talha waxna ko legi borom nahri duna nahrika ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam waya talha ibn ubaydillah allahu akbar no ñi sahabatul kiram boy wax ci ñom do doyal man nga jël ay heure et des heures di wax ci kenn wallahi waxaguñ ci ñom dara bo jëlon des heures di wax ci kenn matala goko 15 defa goko ñoñu liñu dacc ngir ñu mëna tok tay julli jot ñu julli koor jot ñu wor dem makka jot ñu def ko tok di sikkar tok di waxtani diine tok di xalat ci borom bi lol lepp tol bi melul won non tol l'islam wallahi yombe wul won comme nim yombe tay lepp sacrifice bim laaj ñi ño jël sen deret bu don ne tol la bo xamne deret moko warona suxat sen deret moko suxat ak sen yap ngir lan ngir borom bi subhanahu wa ta'ala لتكون كلمة الله هي العليا كون ньоญ ньоي صحابه الكرام ني گيس نه كون صہیب رضي الله تعالى عنه بو وخه لي نه مسوما جيل نون بي باي يونت بي عليه الصلاه والسلام دال دي نيك سما ديگنتك موم موك لولو مسولا ام كون موم Suhayb radiyallahu anhu ginaaw bi nga xamantene ni nak pour gattal ndax mu ngi guddou ci waye comme ni ma wax legui guddul sax dara waxuñu bu kenn japp ne def nañ tarjamaay kenn fi defu li du tarjamaay dara wallahi dañ leena warona outal ay jotaay yo xamne suñu dund yi lol rek lañuy wax jotaay yo xamne ci ñom rek wax sahaba وما ادراك من الصحابه هم الذين نصروا دين الله هم اصحاب سيد البشريه محمد ابن عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنهم كن سيدنا صهيب بيغا خامني تيلا يونت بي عليه الصلاه والسلام генي ادنا موم با سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا ابو بكر ген ادنا سيدنا عمر رضي الله عنه نيك ا خليفه موم سيدنا عمر دون وقتان اك موم لو باري sayyidina suhayb mi mom la sayyidina umar ibn al khattab mas nako wax nako me yow suhayb yow lan motax nga daldi ittanaita wa laysa laka walad wa antamaita ila al arab wa anta rajulun min ar rum monako lan motax yow suhayb dama bëggona xam lan motax nga am dakantal ta amo benn do comme dakantal moy xam nga abu yahya yow bayu yahya amna sax ci benn ci riwaya yi dana ko lan motax ngay ki abu yahya ta yahya borom bi ne lam yakun law wala lam yakun law samiya masula am ku tuddu ni mom yow nga nan abu yahya ngay mu ne ko kon yow suhayb lan motax nga am dakantal ta amo ben dom comme ñu nan abu diw bayu diw wala ummu ammar wala ummu umara ki moy ya umar wala ummu muhammad jigen bo xam dafa am dom ju tuddu ibrahim ñu nan ko ummu ibrahim wala ummu ayman ndax dafa am dom ju tuddu ayman budé gor ñu nan ko abu muhammad ndax da am dom ju muhammad waye kunya man na nek sax ko xamne amul dom amul dara comme li yonnati bi alayhi salatu wassalam don wax frère sayyidina anas bob nga xamne xale bu ndaw la won nan ko ya aba umayr madha fa'ala numayr allahu akbar gone bu ndaw yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ñewé ci kër gi yitté gi nga xamne mom la joxone bindé fu borom bi subhanahu wa ta'ala néwul ke xalé la comme niñ koy défé ñun dañuy dugg ci kër gone nekk fi ñu ñew dox suñu soxla wax ak man yi nuyu mag ñi téggi gone gi duñu ko xalal duñu ko xol bu ne ci koñ bi suñu yoon newuti yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu nekul won jikom dedet dafa ñew keur sayyidina anas ibn malik khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhu bi mu ñewé mu duggu gis abu umayr di rakku sayyidina anas ju ndaw xalé bu ndaw nek ci koñ bi ci côté keur gi nek ci benn koñ ci keur gi triste top yonnati bi alayhi salatu wassalam duggu nuyo ñew ba ci mom ngone su ndaw seug ba wacc ba ak ba tolok mom nan ko ya aba umayr ma da fa'ala numayr yow abu umayr xale bu ndaw la amagul do bañ nan ko abu umayr mais yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xamne di ñewante gi mu am di gënte ak mom ak gis na ne mu ngi ci tristesse di wax ak mom waxu ko xamne ku ñewante ngir gone gi man ko deglu wan ko ne li la dal dama ci compan am na ñom compensation ci li la dal ne ko ya aba umayr ya abu umayr gone gu ndaw la ma fa'ala numayr ci picc mi nga xamne picc mo mu ndaw mi nga don yor lan la def ndax dafa ñew gisuko picc mi mu xamne ki picc mi kon dafa am lu ko dal motax mu mer mu tok ne triste ndeke picc mi dafa de won mu ko don wax lolu nak nan ko ya aba umayr madha fa'ala numayr kon yonnati bi alayhi salatu wassalam kon kun ya lol la moy man nga sax baña am dom ak yoy munako kon sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu anhu munako yow suhayb lutax nga am kun ya moy lol abu yahya ta amo dom ba pare wanta mayta ila al arab wa anta amadulun min ar rum munako en plus yow nga ñew di bokku ne da nga bokku askan ak arabiy moy askame sa bokku ci arabiy ta yow goor ga ñoo xamne ci romain nga bokku faqala nak suhayb nako yow ya amiral mu'minin yow jitu julini ama qawluka ittanaita wa laysa laka walad fa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kanani bi abi yahya munako kanta li ma wax ne ma da nga am kunya moy ni nan la abu diw abu hamza abu ainsi de suite lan motax lolou kanta wax joju nga ma wax nga ma laaj yonenti bi ci bopam alayhi salatu wassalam di ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam mom moko jox lolu ndax bima joge gaday ba ñew gis nañ ko sank bima accé dana ko rabihal bay'u ya aba yahya rabihal bay'u ya aba yahya kon yonenti bi alayhi salatu wassalam mom moko tudde mo nak benen bi kanta benen bi nga wax ne man dama bokku ci romain yi monako man fa inni rajulun min an-namir ibn qasid min man ci namir ibn qasid fala bok man subitu min al-mawsil man dañ ma jappé mawsil lañ ma jappé comme ni arab yi don def rek romain yi ñoo fa ñew daldi songu fofu nga xamne ci wa kisra ñoo kisra ko mo nuy kessro wess fofu la ci mosul mosul mom legi siwna ak actualité xew xawu jamono mune man fofu lañ ma jappé ta ma nekkon goné mune ko nak qad ariftu man xamna bu baax ahli wa nasabi xamna fi ma sama wañoñ ta xamna fi ma bok lolu xamna man ni ma ne ñooñu mu jur ñooñu la ndax man biñ may japp dot ko ma won goné go xamne xamul dara amna tam ci benen riwaya bo xamne sayyidina umar dane ko bokku na ci yim ko doon wax diko melni ku koy mbiri jaaxal ko ci mom melni ku ko ci xawa yedd nan ko ta tamit da ngay yaq lu bari da ngay moy limi joxe ci ñam dafa bari da ci doon exagérer lu bari la ci doon joxe sayyidina umar rek ne ko lutax ngay def lool tamit mom soway bu amna sax ñeen ñoo xamne dañ ko ko laaj mune motax sayyidina umar ne ko ya suhayb innaka tut'imu at'am al-kathir wa dhalika sarafun fil mal fa qala suhayb inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama kana yaqul khiyarukum man at'ama at'am wa radda as-salam فذلك الذي يحملني على ان اطعم الطعام سيدنا عمر رضي الله عنه نكو مي يو صهيب يو غيسنا نه يو داغي ديباسي لو باري يو داغي جوخه ليك غو باري داغي لو باري غي توغ ديكو جوخه ولا دي جند توغ يو باري اي نيام يو باري ديكو جوخ نكو نا لولو صرفن اك ياخلا في المال ايبل لا سي موي لي وار comme ñu né li mo ñu né 5 saraf moy lo xamné comme ñu né mbir mo xamné 5 euros mo koy fay yow bo ci défé 5,50 euros dem kaw lolu moy saraf moy da nga uppal da ngay commencer yaq ci yaq la du waye nak li ñam mot moy lo xamné 5 euros mo koy fat nga bëgg ci joxé 4 euros 95 wala 99 lolou moy mot il faut mo mat motax borom bi ne wabtaghi bayna zalika sabila moy bul yaq bul mot waye bul eppal bul def saraf waye jappal ci digeunte yoy moy kon li nga xamne moy li mat mom nak sayyidina omar dafa gissewon le fait que muy joxe ñam lu bari lolou ak yaq la nako yow suhayb da ngay yaq rek lolou yaq la ko giss legui nak sayyidina suhayb nako nako inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul nako ndaw yalla li de sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon don wax nan khiyarukum man at'ama at'am wa radda as-salam ki gën ci yeen moy ki nga xamne moy ki joxe ñam wa radda as-salam tamuy doylo nuyo mune ko lolou nak moy li nga xamne motax man may joxe ñam gu bari nga gis ne koku nekkul ko xamantene ni kon mu leral sayyidna Omar nga gis ne momit ñewul dafa ñew laaj ko mu wax ko bimu ko leralé mu xamne kon ki li nga xamne mom la doon def mo amna fi nga xamne fi lam ko doon tek mom nak pour kon jéxal sayyidna Suhayb mom رضي الله تعالى عنه موم بيغا خامني سي لا نيو فات سيدنا عمر بيغا خامني سي لا نكو جامي بامو نييو سيدنا عمر موم لا واخون ني ني جيت نياتي فان موم موكاي تا واخون موم صاح لا واخون سيدنا صهيب رضي الله عنه لا نيوون مو جولي كو وايي تاميت مو جولي نياتي فان دي جيت جولي ني سي جاكا يونت جمعة يونت بي عليه الصلاه والسلام bakarok ñuy dal di fal khalifa bo xamne khalifa bu bes la mom sayyidina suhayb radiyallahu ta'ala anhu kon mom non la newewon nga xamne bokon ci ñi ndeuk duggu ci l'islam bi daj tamit li dem nga xamne leppam la joxe ngir diine ji comme ni nga xamantene mom lañu ko gisse ñi mom alalam wa makka daldi daldi koy depuy jël lepp te gis nañ fi nga xamne mom la ko sayyidna umar même amna ben ki mom nak dafa amone daru lamagne xawl wona leer ci arab nonu même bi ko sayyidna umar radhiyallahu anhu waxe muneko ndax li tax dama nekkone dañ ma jëlé sama dëkk ma nekk ci rom fofu le ci romain yi ba mo tax sama lamagne ñom seenu blang mom mo ci gina mo dominé won ci man mo tax sama arab xaw mel non mom nak sayyidna suhayb radhiyallahu anhu mom mu ngi genn adina ci la 38 ginaaw bi nga xamantene ni ci gadda yu yonnati mi alayhi salatu wassalam ci le genn adina muy la 38 mu ngi genn adina fofele ci madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam kon koku moy sayyidina suhayb radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa ja'ala a'aliyal firdaws maskanahu wa mathwa